यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 मार्च 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम अनादिकाल से हमारी ये संस्कृति चली आ रही है। जैसे गीता में आया गया था प्रवर्ति भूता नाम ये न सर्वमिदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। जिस देर संपूर्ण संसार की प्रवृत्ति हो रही है, जिसमें प्रवृत्ति की शक्ति आ रही है, उस जिस परमात्मा की सब जगह व्यापकता स्वतः सिद्ध पूर्णता है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करके और मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्राय भाई बहनों का भाव रहता है कि हम नई तरह से उन्नति करेंगे, वो नई नहीं है, पहले से स्वतः है, उसका ही पालन करना है, स्वाभाविकता है। एक जैसे एक शरीर है, उस शरीर के हाथ पांव आदि जितने अवयव है, ये सब के सब ही शरीर के हित शरीर के हित के लिए लगे हुए हैं। इस तरह से ये जो संसार है सब एक शरीर है, एक एक के हित के लिए हुए हैं। और हमारी सामर्थ्य केवल उनकी सेवा करने में ही है। ये स्वार्थ भाव वैश्विक कर्मणि अभिनता का तात्पर्य क्या है? और चार वर्णों का वर्णन आया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो चार वर्णों का हो गया, उसे तात्पर्य क्या निकला कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मणों की क्षत्रियों की वेश्यों की और शूद्रों की सेवा करे। तो सेवा करे ना तात्पर्य क्या कि इनमें सब में जो परमात्मा परिपूर्ण है उस दृष्टि से उनकी सेवा करे। नहीं तो ब्राह्मण तो पूजनीय आदरणीय होता है, परंतु सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी सेवा के कार्य सेवा के रूप में उनकी सेवा के रूप में काम करे। अर्थात ब्राह्मण अपने स्वार्थ का अहंकार का आशय न लेकर केवल सबकी सेवा करने के लिए मैं हूँ, वो सबकी सेवा क्या, सब में जो परिपूर्ण परमात्मा है ये न सर्वम इदंततम, जिससे सब संसार व्याप्त है। अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गीता के अर्थों के ज्ञान से हमें ये बात मालूम हुई है, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए अलग कुछ करना ही न पड़े। आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को, उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रवृत्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सबका हित हो। तो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षति वे शूद्र चारों की पूजा करे, चारों का हित करे। ऐसे क्षत्रिय भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों की पूजा करे, अर्थात उनकी सेवा का काम करे, वो काम नहीं पूजा करे। काम दो तीन तीन तरह होता है, एक काम होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। काम तो मजूरा भी कर सकता है, कर देता है, करता है। काम कर देना ऊंची बात नहीं है, सेवा कर देना ऊंची बात है। सेवा में अपना स्वार्थ नहीं होता है, जिनकी सेवा करे उनका हित, उनकी सेवा, उनका आराम, उनका सम्मान, उनकी महिमा, ये जिसमें बराबर है। तो काम कर देना सबका ये भी ठीक है, काम की अपेक्षा सेवा करना, काम धंधा करने में और सेवा में भाव में फर्क, क्रिया वही है। जैसे पानी भर दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिया, ये काम है। तो ये नौकरी कर गई, ये कर दिया, ड्यूटी बजा दी, वो कर्म होता है। और भाव सेवा का हो, सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, जैसे माता पिता गुरु आचार्य हो, उनकी सेवा कैसे बन जाए, उनको आराम कैसे मिले, उनको सुख कैसे मिले, उनका हित कैसे हो, इस तरह से की जब वो सेवा होती है। सेवा से भी ऊंचा होता है पूजा। पूजा में जैसे चंदन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, माला पहनाना है, चरण धोना है, चरणों का पूजन करना है, आरती करना है, ये पूजा होती है। तो वो सब काम उनकी पूजा की दृष्टि से करें। गीता की कितनी महिमा है मैं तो कह नहीं सकता, तो कोई भी नहीं कह सकेगा। भगवान भी अपार, भगवान के नाम अपार, भगवान के अवतार अपार, भगवान के चरित्र अपार, तो उनके भावों का अपार कैसे आ जाएगा। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य पूजा गई है, अर्चना पूजा। वो पूजा ऐसी विलक्षण है, आप थोड़ा कृपा कर ध्यान दे, सब समय में आप पूजा करें, अपने शरीर का पालन है वो भी पूजा करें। इस शरीर का पालन करना, खाना पीना, शौच स्नान आदि करना, ये सब पूजा रूप से करें। ये तो सब है पूजा नहीं है, शरीर में ये नहीं है, ये शरीर ये एक जाति के है, स्थूल शरीर सब एक जाति के, सूक्ष्म शरीर सब एक जाति के, काल शरीर सब एक जाति के। तो स्थूल शरीरों को भी आराम पहुंचे, सूक्ष्म शरीरों की भी सेवा बने आराम पहुंचे, और कारण शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो, उनको भी आराम पहुंचे, ऐसा करे, सेवा करे सबकी। शौच जा तो भी सेवा समझे, पेशाब करे तो भी सेवा समझे, स्नान करे तो भी सेवा समझे, इनकी सेवा कर रहा हूं मैं। ऐसे चारों ही वर्णों की सेवा, तो उनको सेवा करना, सुख पहुंचाना ये। और पूजा का भाव है वो तो चंदन चढ़ाना आदि, किस भाव से। तो स्वकर्मणा तमेव, अपने कर्मों के द्वारा पूजा करे। तो कर्म है वो पुष्प है, पूजा की सामग्री है, वो पूजा की सामग्री करे। इसमें मूल में क्या चीज है ध्यान देना, मूल में एकता, मूल में एकता है, परमात्मा सब में एक परिपूर्ण है। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करें, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसमें अभिमान और स्वार्थ ये चीज परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। स्वार्थ बुद्धि से हम काम करते हैं तो हमारा पतन होता है, और पूजा बुद्धि से काम करते तो उत्थान होता है, सेवा से भी उत्थान होता है, पूजा खास उत्थान होता है। तो ये पूजा के लिए है। अरे भाई बहन, आप सोचे हमारे को जो चीज मिली है वो हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। थोड़ी गहरी बात है। हमारे को जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों के हित के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए तो क्या है कि इनकी पूजा करने से परिणाम होता वो हमारे लिए होगा, वो क्या कल्याण होगा, हमारा होगा। और हमारी पूजा सामग्री है दूसरों के लिए है, तो हमारे को जो कुछ मिला है वो हमारे लिए नहीं है। खूब ख्याल करें, शरीर को हम हमारे लिए मानते हैं ये गलती है। शरीर की संसार के साथ एकता है, तो वो एकता सिद्ध कब होगी, एक शरीर संपूर्ण की सेवा में लगे, पूजन में लगे, दूसरे शब्दों में हित में लगे, आराम में लगे, हित करने में लगे, दूसरों की उन्नति में लगे। तो उन्नति में लगने से हमारी वास्तविक उन्नति स्वतः होगी और सुविधा सबको मिलेगी। भगवान राम जी का जन्म हुआ तो उसमें आया है कि सर्वस दान दीन सब कहूं और जो पावा राखा नहीं ताहू। सबने सर्वस दान दे दिया, जो अपने पास देता उस सबका सब दे दिया, और जिसको मिला उसने भी रखा नहीं, उसने ही सबको दे दिया। खूब गहरी रीति से विचार करे तो क्या हुआ कि जो पहले था वैसा वैसा रह गया। हमारे पास हमने था वो सबको हमारे उनको सबको सेवा में लगा दिया, आपने सब में लगा दिया, आपने सबकी सेवा में लगा दिया, तो अपने पास जो पहले थी वैसी संपत्ति आप सामने रह गई। जो पावा राखा नहीं था, राखने की इच्छा नहीं। सेवा करें हम, पूजा करें तो वो पुष्प है वो रख लेते हैं, वो अपना नहीं है। वो पुष्प ही पूजा करे तो हमारे लिए नहीं, वो भी सेवा करने वाले के लिए। हृदय स्वर्गाश्रम में बात चल रही थी, वो याद आ गई अचानक। भाई जी ने कहा था कि वे सबका आदर करो, सबका पूजन करो, सबको नमस्कार करो और अपने नमस्कार मत करो। तो प्रश्न आया कि माता पिता है वो पुत्र नमस्कार करे कि नहीं, उनको मना करे। तो बड़ी सुंदर बात कही कि आपके बाल बच्चे हैं, वो आपकी पूजा करे, सेवा करे, नमस्कार करे, चरणों में गिरे, तो मानना चाहिए कि हम भाई जैसे कोई हाथ पैर बांध करके कोई मारे तो क्या करे आदमी। इतनी आखिरी बात नहीं, हाथ पैर हमारे बांध दिए और मार दिए तो हम क्या करें। इस तरह से हमारे ये लड़का हो गया, अब ये पूजा करता है तो ये मार हमारे सहनी पड़ेगी। वो नमस्कार करे, पूजा करे, आदर करे तो समझे कि मार पड़ रही है, परंतु पिता हो गए अब बन गए, अब क्या करोगे। तो इस तरह से ये नहीं कि ये मेरे को नमस्कार करे अपने सुख के लिए, तो मार सहनी पड़ेगी भाई। ऐसे ग्रस्त है साधु की सेवा करे तो तुम साधु बन गए, अब ये मार सहनी पड़ेगी। पिता बन गए मार सहनी पड़ेगी, माता बन गए मार सहनी पड़ेगी, अब इनकार कर नहीं सकते। तो इस तरह से कोई नमस्कार करे तो उसकी समझ में मार पड़ रही है, परंतु ये बंद गए हम क्या करें। तो इस तरह सेवा करे तो दूसरों के लिए करे, हमारे लिए नहीं। सेवा स्वीकार करे ये ऐसे ब्राह्मणों का कर्म सेवा करने के लिए है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण की सेवा करे, क्षत्रियों की सेवा करे, वैश्यों की शूद्रों की सेवा करे। बहुत बार भाई जी गुरुदास बनर्जी की बात कहते थे। हाईकोर्ट के बड़े जज थे कलकत्ता में गुरुदास बनर्जी, ब्राह्मण देवता। तो वे काम करते थे तो उनकी कई बातें भाई जी ने सुनाई। उनका ये भाव था। एक दिन की बात सुनाई कि वह गुरुदास बनर्जी थे ना, उनको खिलाने वाली ढाई बहुत पूरी हो गई। कलकत्ते आई गंगा जी का स्नान करने के लिए और कहा कि गुरुदास यहाँ पर बड़े ऊंचे पद पर है, तो मन में आगे देखने गई। माँ का भाव है तो बंगालियों को देखा होगा, स्नान करके वो गीली साड़ी से जाती है, वे तो साड़ी टपकता ही है, वैसे ही चढ़ गई। तो एक तरफ हाईकोर्ट में चढ़ने का, एक तरफ रास्ता उतरने का है, वो उतरने गए, फिर चढ़ गई। दरवाजे के आई वो बैठे थे बद्दी गद्दी पर, पहले कुर्सी आदि की गद्दी और वसन रहती थी, वैसे बैठते थे गुरुजन की बैठे थे। उसको देखो तो उठे और लम्बा पर अनुरोध करी, कौन ऐसी क्या बात है, कौन आगे माँ है, कमारी माँ ही है, हमारा पालन किया छोटी अवस्था में, मैं इनकी गोदी में खेला हूँ, मेरे प्यार होने लग गई, एक प्रेम आ गया। गुरुदास मेरा गुरुदास बचपन में खेला था, गुरुदास जी की आंसू आने लग गए, ऐसे प्रेम से मिले। ऐसे ही उन्होंने सुनाया कि एक दिन गंगा जी में स्नान कर रहे थे गुरुदास जी, एक बाहर की महिला आई, वो माँ बेटा साथ में, बेटा साथ में, और माँ ही स्नान किया। तो वे कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, तो पारना करना है, तो बच्चे को कहा तू जा पूछ, वो जो जनेऊ वाले स्नान कर रहे हैं उस पर ब्राह्मण है ना, एक जाकर पूछा कि मेरी माँ पूछती है आप ब्राह्मण हो? हाँ भाई ब्राह्मण हो। तो महाराज थोड़ा आटा थोड़ी दाल दो पैसा ऐसे वो बुजुर्ग की पेटिया कहती वो लेकर के पहुंचा, और ये माँ ने कहा है कि मैं द्वादश का पारना करूं तो किसी ब्राह्मण को पेटिया देकर भोजन देकर भोजन करूंगी। तो बड़े आरंभ किया अपना, तो क्या वो भूखे थे, क्या उनके अन्न की जरूरत थी, क्या उनको मिलता नहीं था, परंतु माँ बेटा आए हैं इनकी भावना शुद्ध करने के लिए, तो लेना भी था उनके लिए या देना भी था उनके लिए, अपने लिए नहीं, इतना आदर किया उन्होंने। तो इस तरह से सेवा करने सब सर्वस दान दीन सबका हो, जो पावा रखा नहीं था उसी सबको दिया, तो सब देते देते हथावे से रह गया, अपने अपने वस्तु ठीक वैसे अपने रह गई पूरी, पर वो रह गई सेवा सामग्री। अरे सेवा सामग्री लेना उनके हित के लिए, देना उनकी सेवा के लिए। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। देवताओं की आप पूजन करो, देवता आपका पूजन कर रहे, उन भावना को ऐसे परस्पर कल्याण करने वाले परम श्रेय कल्याण की प्राप्ति होगी। तो हमारे पास जितने जो है शरीर है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, वो सबकी सेवा के लिए है, भोग करने के लिए नहीं, हमारे सुख के लिए नहीं है। हमें तो कल्याणकारी पदार्थ मिले हैं, कल्याण करना है, तो इनसे केवल दूसरों की सेवा करना है। दूसरों की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस तरह से स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। मैंने पहले भी कहा होगा, वो कहा कई बार गीता की टीका लिखने लगे तो क्रम से नहीं लिखी है उन्होंने, पहले 12 वाले का, 15 वाले का, 13 14 ऐसे लिखे, तीसरा अध्याय बहुत देर से लिखने लगे। तीसरा अध्याय लिखा तो बात आई समझ में, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना है, अपने जिस वर्ण में जिस आश्रम में है उसके द्वारा सबका हित करना, सेवा करना, काम करना है। कल्याण स्वयं होता है, स्वामी होगी कल्याण बाधक तो अभिमान और स्वार्थ ही है। अब अभिमान नहीं रखना, स्वार्थ नहीं रखना, सेवा करनी दूसरों की, तो कल्याण नहीं हो तो होगा क्या, कल्याण ही होगा। गीता पर बोलते हुए तो बहुत वर्ष हो गए, पर लिखते समय बात आई समझ में, कहते समझ में नहीं आई, ये बात समझ में आई। तो बहन बताए कि अपना स्व पूजन करे, बहु है तो पूजेगा, सासू है तो पूजेगा, देरानी पूजेगा, जेठानी पूजेगा, पूजन करे, भौजाई तो पूजन करे, सब कुछ कहे, सब कुछ पहुंचे, तो सब में सब सुखी हो जाएंगे। ये स्वार्थ और अभिमान के कारण से कलह होती है। स्वार्थ न रख रहे, अभिमान न रख रहे, केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, सबके भगवान के भक्त हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो जाए, किसी को कभी किंचित बात भी कष्ट न हो, ये भावना, इस भावना में संसार में रहे। तो दूसरे करे न करे, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे है सबके लिए, साधु है तो साधु के द्वारा, गृहस्थ तो गृहस्थ के द्वारा, अपने आश्रम के द्वारा, अपने वर्ण के द्वारा, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण की क्षत्रियों की, वेश्यों की शूद्रों की, वेश या वेश्योचित कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यो शूद्रों की, शूद्र वो अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की पूजा करे। तो इसमें एक बहुत विलक्षण बात निकली है, ब्राह्मण के कर्मों तो समोदम तप शोषण क्षांत राजो में जो ज्ञान विज्ञान आस्तिक नौ घर में बड़े कर रहे, क्षत्रिय के साथ है शौर्य तेजो धृत दास्यम युद्धे चापलम दानम ईश्वर भाषण, वैश्य के क्षण कृषि गोरख वाणिज्यम वैश्य और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र विश्वास। तो परिचर्यात्मक कर्म भी सेवा का और भाव भी सेवा का, डबल सेवा होगी उनकी। ब्रह्मगत भाव सेवा का है, पालन करना है, वो तो समोदम तप है। तो सेवा तो नौ धर्मों के द्वारा करे और जीविका के लिए एक भी कर्म नहीं। ब्राह्मण जीव का क्या होगी, समो दमस तप शौचम शांति आर्जम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक कौटी एक पैदा नहीं, इनके द्वारा चारों वर्णों सेवा करे। ऐसे क्षत्रिय है वो बधा शौर्यम तेजो धृतिदासी और ईश्वर भाव है इनमें, उसको कुछ पैदा होती है, शास्त्र में करते हैं कुछ उसे पैदा होती है। और वैश्य के तीनों ही पैदा, कृषि गोरख वाणिज्य पैदा का पैदा, किसी बढ़िया बात है। क्या नाम है कि बैंगनपुरी बाबा दी सागरपुरी, दोनों ही बैंगनपुरी पुरी साग दोनों। तो इस तरह से सबका पूजन करना, अपनी पूजा के सामग्री द्वारा पूजन, तो पूजन दुगुना हुआ उसका। कर्म भी पूजन है और भाव भी पूजन है। और भाव अपना रखते हुए सबका कैसे हेतु हो, सबको सुख कैसे, सबका आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव रखकर करे। घर में भी ऐसे बहन आए आपस में भाव रखे, सासू का तो ये कर्तव्य हो जाए, सास बनी हो तो अपनी बहुओं को सुख कैसे भेजे, बेटी को सुख कैसे पहुंचे, नंद को कैसे पहुंचे, वह भाव, सब घर वालों को आराम कैसे पहुंचे, काम धंधा मैं करूं आराम दूसरों को दू। अगर यूं करने लगे तो कितना स्नेह बढ़े, और वो स्नेह निष्काम भाव से वो ठेठ भगवान पहुंचे, भगवान पर पहुंचता, वो भगवान का पूजन होता है। क्यों, यथा प्रवृत्ति भूताम, जिससे प्रवृत्ति हो ये न सर्वमिन, जिस परमात्मा से व्याप्त है संसार, तो पूजन भगवान का होगा। वो सब कर्म पूजा ही, युद्ध हो रहा है कौरव पांडवों का, उस युद्ध में भीष्म जी महाराज भी बाण मार रहे हैं। तो भीष्म जी ने युद्ध किया तो भगवान का कोई कायदा नहीं रखा, भगवान ऐसे बाण मारे बख्तर टूट गया, लोहे का बख्तर वो टूट गया और घाव लगे, लोह लोहान हो गए, हाथ में लगाम पकड़े, वहां छोटे छोटे बाण छोड़े, लगाम पड़े। भगवान कहते रहे अर्जुन क्या करता है, देख भीष्म दिलगम मार रहा है इससे, ठीक कर, मेरे हाथों में लगाम नहीं रह सकती है, इतना मेरे मरा हाथों के ऐसा कर रहा है। विश्वकर्मा तो यह पूजा है ठाकुर जी की, छात्र धर्म के द्वारा ठाकुर जी का पूजा है। क्षत्रिय बने हैं। तो जो भागवत में ध्यान करते हैं ना, तो मेरे बाणों के द्वारा क्षत विक्षत हो गए हैं, मध्य पत्थर टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति हो। जिस तरह से पुष्प सजा करके, माला पहना करके, चंदन लगा करके ध्यान करे, ऐसे भीष्म जी महाराज ध्यान करते हैं भगवान का, अपनी पूजा पूजित अपने बाणों के द्वारा पूजा करके वो ध्यान करते हैं। भागवत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ लेना। ध्यान वो करते हैं जिसे पूजन करिया हुए है नहीं, कौश टूट गया, लोग भगवान हो गए, ये पूजा हुई भगवान की, अब ध्यान कर ले भगवान का, भाव पूजन का ही। दो बार दौड़े भगवान विष्णु जी पर, तो बड़े राजी हुए, हाँ आइए आइए आइए महाराज आइए, आज मैं त्रिलोकी में पूजन हो गया, रथ से गिरा दीजिए मेरे को, आइए। ऐसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाते। एक कथा थी, भीष्म जी युद्ध कर रहे थे तो अभिमन्यु आ गया सामने। अभिमन्यु युद्ध करते है, अरे छोकरा तुम कौन है रे? भीष्म तो बहुत बूढ़े, वो छोकरा जवान छोटा छोरा, वो कहे मैं कृष्ण का शिष्य हूँ, अर्जुन का बेटा हूँ, सुभद्रा का पुत्र हूँ और कृष्ण भगवान का चेला हूँ। कृष्ण भगवान ने युद्ध सिखाया था हमारे बाण जी को। ये बात है, क्योंकि तेरे बाण लगते हैं जोर से, वाह बहुत बढ़िया, तेरा घाव करते हैं जोर से, इतना जोर से घाव करने वाला कौन है भाई? अर्जुन है ऐसा, तो अर्जुन का बेटा है। ठीक ठीक पूछते हे देव क्या कराएगा तू, किन किन के साथ युद्ध कराएगा महाराज? ऐसे कहते और युद्ध करते हैं। उसको बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, स्वकर्म बनाता हूँ भेजिए, अपने कर्मों के द्वारा पूजन होगा स्वयं। तो सब काम पूजा सामग्री, सब काम पूजा की, आठ ही बार पूजा ही पूजा, कोरी पूजा ही पूजा, झाड़ू दो तो पूजा, रसोई बनाओ तो पूजा, भोजन करो तो पूजा, जल भरो तो पूजा, बर्तन भरो तो पूजा, सब काम पूजा ही पूजा अपना। तो स्वकर्म बनाता हूँ भेजिए, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, भाव। लड़ाई के समय में कैसे दुआएं करें, अलग अलग कार्य है। इस तरह से अपना पूजन करें तो कल्याण हो। इसमें मूल बात क्या है, मूल में हमारी ये एकता। एक बात हमने सुनी कि दो आदमी थे, खाने की सामग्री सब रख दी और बात बंद कर दिया और वो सामग्री रख दी और हाथ ऐसे कर दिया, यहाँ पर लकड़ी बांध दिया, यहाँ लकड़ी बांध फंस गए, ये हो नहीं बात, कैसे हाथ कर ऐसे कर बोली, वो ही नहीं। तो वो क्या किया कि दो जने मिले, वो लेकर तो उनको बदल करता है, वो लेकर उनको करता है, यूं तो कर ही सकते हैं, यूं नहीं कर सकते, तो दोनों की तृप्ति हो गई। इस तरह से हमारी संस्कृति ऐसी बनी है, स्वाभाविक ये चीज है। माँ का दूध बालक के लिए होता है, बालक का खेलना माँ के लिए होता है। क्या माँ का दूध माँ पिएगी? क्या खेलने का आदमी बालक लेगा? माँ को आनंद होता है। गहरी बात है ये, स्वाभाविक ही बात थी, एकता होने से सबके साथ हमारी एकता है। तो प्रेम होने से वो उसकी हद करे, वो इसका हद करे, तो सबका हित होगा और सबका कल्याण हो जाएगा। अभिमान छोड़कर हित का कल्याण हो गया। स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धम विंदति मानव, कितनी विलक्षण बात है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है आपस में, ये क्या है? ये उनके लिए स्त्री है, वो पति के सुख के लिए, पति है वो स्त्री के सुख के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। अब ठीक विचार करो तो समझ आ जाती बात, अपनी है नहीं, अपने लिए ही नहीं है, शरीर अपना नहीं है। शरीर को आप कहो कि हमारा है तो आपका शरीर पर बस चलता है, आपका आधिपत्य चलता है क्या? क्या शरीर को आप बीमार नहीं होने दोगे? कम से कम मरने तो दोगे ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर कैसे मरने देंगे, है हाथ में, तो हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लिए तो पशु पक्षी आदि गए। देखो जड़ता है ना जड़ता, और चिन्मयता क्या है? जड़ चेतन की गांठी पड़ गई तो चेतनता क्या है? सबको सुख पहुंचाना, सुख पहुंचाना ये है चेतनता, और सुख लेना ये है जड़ता। जड़गन थी तो ये परस्परम भावयंता, एक एक सेवा करे और सेवा लेने लग जाए तो वो संसार होता है। तो पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने हैं ये लेने लेने वाले हैं, और महात्मा और भगवान ये देने देने वाले हैं, और दूसरे लोग लेने देने वाले हैं। अब साधन कब शुरू होगा कि लेना छोड़कर देना शुरू करे, साधन शुरू हो जाएगा। अब साधन शुरू हो गया, लेना छोड़ दे, देना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू किया, सुख पहुंचाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? तो सुख पहुंचाना चिन्मयता रह जाएगा, जड़ता का प्रवाह हो जाएगा संसार की तरफ, तो चिन्मयता स्वतः रह जाएगी। दोनों का ही, सेवा लेने वाला का, सेवा करने वाले का, वो भी सेवा करता है, वो ही सेवा करता है भी। स्वकर्मणा तो अभ्यर्थ है, अपने कर्मों के द्वारा इस तरह की सृष्टि रचना हुई है। तो जो आपको अंग प्रिय लगता है, अगर वही अंग उसको प्रिय लगता हो तो कैसे काम चलेगा? आपकी संपत्ति दूसरों को सुख देने वाली होनी चाहिए, आपका पद अधिकार दूसरों को आराम देने के लिए होना चाहिए, आपका तो काम निर्वाह इतना ही है। नारद जी का और पांडवों का संवाद आता है, साथ साथ स्कंद है, ठीक याद नहीं है। नारद जी महाराज आए हैं, युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, वह चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, स्त्रियों के धर्मों का वर्णन आया, उसमें सन्यासी का धर्म आया, उसकी बड़ी प्रशंसा करी कि सन्यासी है वो ऊंचे, उनका धर्म बड़ा कल्याणकारक है। तो वहां पर प्रसंग आया कि गृहस्थ में रहता हुआ भी मनुष्य सन्यासियों की पदवी को प्राप्त हो सकता है कि नहीं, तो उसकी बात बताई। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व ही देही ना अधिकंग जो भी मिले तो सस्ते नो दंड मर रही। नारद जी महाराज कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो सेवा करने के लिए है। अपना क्या करना? यावत ब्रियेत जठरम, जिसे पेट भर जाए। पेट भर जाने का अर्थ क्या हुआ? खावे के तान, पहने जितना कपड़ा, रह जितने जगह, अपना निर्वाह, वो अपना निर्वाह मात्र करना। और अधिकम यो अभिमन्यते, अभिमान करें, मेरे पास धन है, इतना मकान है, जात मेरी है, अभिमान करता है तो सच कहना चोर है वो, और दंड पड़ना चाहिए उसके। ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है, सबके लिए। तो अपने लिए कोई कुछ ही है ही नहीं, तो संसार अपने लिए नहीं, तो संसार सेवा के लिए, तो पीछे बचेगा चिन्मय तत्व। यज्ञ शेषा वृद्ध भूतो यान्ति ब्रह्म सनातन, यज्ञ शेष भोजन करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यज्ञ शेष हुआ वो, सबकी सेवा कर दे, निर्वाह अपना किया, तो अपना निर्वाह मात्र कर, इतनी अपनी चीज है। और विशेष विचार किया जाए तो जितने से निर्वाह, वो भी चीज हमारी नहीं है, वो निर्वाह भी सेवा के लिए करना है, हमें सुख पाने के लिए, आराम पाने के लिए नहीं देना है। नहीं तो खाए पिएंगे नहीं, कपड़ा नहीं पहनेंगे, स्नान और रात्रि में आराम भी नहीं करेंगे, तो सेवा कैसे कर सकेंगे? तो वो भी अपने खाना पीना, आराम, कपड़े पहनना, सोना, वो भी अपने उनकी पूजा के लिए, अपने लिए नहीं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव, तो अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये मनुष्य अपना जो करता है उसे वो लेता है, उसे वो लेता है, तब तक तो जड़ता है, जो लेना है ये जड़ता है। लेगा तो जड़ता कोई लेगा, चिन्मयता को लेगा क्या वो? और क्या लेगा वो? तो वो देना था, ये चेतनता है, क्यों चेतनता ही बचेगी? जड़ता बचेगी कैसे? हमारे पास पड़ा देने के लिए ही है, तो सब सेवा करने के लिए सामग्री है। पास में कितना ही पड़ा है, उसका उपार्जन को सुरक्षा करो, अच्छे तरह से रखो, और करो क्या कि सेवा, आराम पहुंचे सबको। तो सबका आराम पहुंचना यही अपना कर्तव्य है। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, तो कर्मों के द्वारा सबका हित कैसे हो, तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सबका हित में जिनकी प्रीति है भीतर से, सबका हित कैसे हो। देखो सबको सुखी बना दे ये अपनी असंभव बात, दुनिया मात्र मिलकर के एक व्यक्ति को सुखी कर दे ये ताकत नहीं है, क्या उन्हें इच्छा पूरी कर देगा सब मिल गए, तो अकेले सब दुनिया का भला कैसे कर दे। परंतु सबके भूत हिते रहता, पर हित बस जिन के मन माए तनका जग दुर्लभ कसु नाही, उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। ये तो सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमा, जो पीड़ा देना अदमा तो पर हित सरिष, दूसरा हित करना तो अर्धम जीरा के लिए हित के लिए। तो मनुष्य यही तनु कर फल विषय भाई, संग्रह और सुख ये मनुष्य का काम नहीं है, संग्रह करना और सुख पाना। रुपये पास हो जाए तो संग्रह करो, दोष नहीं, में संग्रह में अपना आधिपत्य मानना हमारा पता नहीं भाई। जैसे कोई भूखा आया तो रोटी सो दे भोजन कर लो, वो कहते हर दे तो सब कैसे दे दे, जैसे हमने अपनी रोटी खा ली तुम अभी रोटी खा लो, कपड़ा ले तुम भी कपड़ा ले लो, बस इतना ही ले सकते, हम भी इतना ही ले लो तुम भी इतना ही लो। अरे जब किस लिए किस गाय क्या पता, जब कोई भूखा आ जाए तो उसका मन करे उसी को दे दिया। जैसे भगवान के विषय भगत कहता है त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु नाथ हमें आपको समर्पण करता हूँ, आपकी वस्तु आपको समर्पण। ऐसे हमारे पास जो कुछ है हम निर्वाह करें इतना तो ठीक है, दूसरा सभी औरों की समझ करके उनकी सेवा में लगा देना। भूखा भिखारी आवे तो उनकी सेवा में उसकी रोटी समझना। जैसे आपके घर पर पुत्र वधू आई तो वो आकर रहने लगी तो कपड़ा भी रोटी भी रहने की जगह भी सब धनी हो गई, और रसोई बनने पर एक भागो मांगने के लिए आ गया तो रोटी का भागी वो भी हो गया, उस रोटी दो। शास्त्र में आया है कि अतिथि यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते, अतिथि आया भिक्षा के लिए वो निराश हो करके जाता है, सो तस्मै दुष्कृतम दत्वा अरे पुण्य मादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है, अर्थात पुण्य ले जाता है आपका तो कब बचेगा, आपको भिक्षा दे दो आपको पुण्य बच जाएगा, उसी के समझ उसको दे दी। अभिमान क्या फले सकस फले सभी कैसे हो गई, उसी चीज उसको दे दी। जैसे कोई दिने दिने में आया सज्जन और 10,000 रुपए को नोट, दुकानदार को ये तुम ले लो भाई, दिन में जाता हूँ कहीं चोरी न हो जाए, मेला है मैं ले लूंगा, वो फिर शाम को हार दिया उसको दे दी, तो क्या वो रुपया देता है, अरे उसी की है चीज उसको दे दी। ऐसे जो हमें मारने दिए तो उसके निर्वाह की उसको दे, निर्वाह भी मैं लेता हूँ, हमारे पास पड़ी है निर्वाह मेरे यहाँ, निर्वाह आप ले लो तो निर्वाह हो जाए सबका ही, तो उसी की समझ उसको देनी। कर्म योग में संसार की चीज संसार को दे देना, और ज्ञान योग में प्रकृति से पैदा हुई प्रकृति को दे देना, और भक्ति योग भगवान की मान लगे उसी में भगवान को दे देना, और जन्म मन का मार्ग अपने दे देना। ये जन्म मन का संसार की समझ देना कर्म योग, प्रकृति के प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग, और भगवान की समझ भगवान ने दे भक्ति योग, और अपनी समझ अपने ले लिया ये जन्म मरण योग। अब जन्म मरु जन्म मरु जन्म मरु कारण गुण संगोष सदा सब दियो जन्म सो उस में जन्म होने में गुणों का संग है आशक्ति है अपने लिए किया तो जन्म मन होगा, तो अपने लिए ये नहीं, ये इधर कारोबार विषय नहीं। ये मनुष्य शरीर है ना, ये क्या है 84 लाख जोड़िया में एक ये मनुष्य शरीर, जैसे बालक होता है वो पढ़ाई के लिए होता है, उसको कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, केवल पढ़ाई करो। ऐसे मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं, केवल ब्रह्म विद्या का अध्ययन करो, ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना अपने, तो वो कैसे हो, कभी सब सेवा करो सेवा ब्रह्म प्राप्त हो जाएगी। तो कर्मियों की दृष्टि से दुनिया क्या होगा, ये दुनिया मात्र है, ये ईश्वर रूप है, शब्द ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप से पूजन करो। और ज्ञान योग में क्या हुआ है कि बड़ी सब गुणा गुणेश वर्तन्ते प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य होता है, और भगवान भक्ति में भगवान का समझ लिया तो अपना समझने का स्थान नहीं है। अपना समझते योग नहीं होगा, भोग होगा, वो होगा भोग, और भोग से रोग और शोक और चिंता नहीं पैदा होंगे। अब इनसे बचना चाहते हैं और भोग बुद्धि को छोड़ना नहीं चाहते तो बड़ा आनंद होगा ही। इस वास्ते केवल हित की सेवा की बात, तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। घर में बैठे सास है, ससुर है, पुत्र है, पति है, देवर चेर स्नान है, सब कुछ कैसे पहुंचे। मैं उस घर से आई हूँ तो यहाँ सेवा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा, भाई भतीजा भौजाई को छोड़ दिया, कुटुंब का कुंड छोड़ दिया केवल सेवा करने के लिए। अरे उतना तो छोड़ा फिर यहाँ सेवा लेने से भी जाए, सेवा करने के लिए आना होता। और हम वहां से लाए हैं तो इसका सुख पहुंचे, किसी तरह का स्त्री को दुख न हो जाए, कष्ट न हो जाए, निर्वाह में कोई कमी न आ जाए, एक एक को सुख पहुंचाए। भगवान की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए लाते हैं, गाय दुहने के लिए लाते हैं, काम करने के लिए लाते हैं। हमारे साथियों की बात आपने सुनी है कि नहीं, महाराज आए चार मूर्ति, दस मूर्ति साथ में, मूर्ति मूर्ति साथ में कहते हैं साधु को, तो मूर्ति की पूजा ही करो, मूर्ति क्या करेगी, ध्यान करेगी। इति मूर्ति से आए सब, इति मूर्ति साथ में, तो मतलब अपने तो मूर्ति है भगवान ही, सब मूर्ति भगवान, तो कर्मियों में मूर्ति है। इष्ट है ये संसार, जिसको संसार की आसक्ति है, संसार को हम देखते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, नहीं देखते, पता नहीं, तो क्या करे कि अपने स्वार्थ का त्याग करे, हित करे, सेवा करे। इष्ट देव क्या हुआ कि संसार, या सेवक क्या हुआ कि पूजा करने वाला, पूजा क्या हुआ सब कार्य जितना पूजा के लिए ही करे। बड़ी विचित्र बात आई गीता में, बड़ी अलौकिक बात आई। कर्मणी अकर्मिया परिषद, अकर्मणी से कर्मिया, कर्म करे उसमें अकर्म देखे, मन वो कर्म फलदायक न हो, बंधन कारक न हो, कर्म अकर्म हो गया, निष्काम भाव से किया जाए वो कर्म अकर्म हो जाता, अकर्म। कर्मणि अकर्म ऐसे, अकर्मणि से कर्म, अकर्म में मानो सेवा करने को कर्म समझे, ये कर्म ये कर्तव्य है, तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने में क्या कि पदार्थ क्रिया को अभाव हो जाएगा, अकर्म ही तो होगा अंत में, तो परमाणु प्राप्ति हो गई। ये कर्मयोग का प्रकरण, भक्ति योग का यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमयी पश्यति तस्याग्न प्रवेशन पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, समय परमात्मा है, सर्वज सब परमात्मा में है, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, ऐसा पूजन करता है तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, मेरे अदृश्य नहीं होता, तो ये भक्ति से भगवान हो जाता है। ऐसे ही महाराज ज्ञान योग में क्या करे, ज्ञान योग में त्याग करे बस, ये प्रकृति का हमारा नहीं है, तो प्रकृति तो लेने वाले लड़ाते है नहीं, तो प्रकृति को दे दी हमारा कुछ नहीं है, गुना गुणेश वर्तन थे प्रकृति कृमाणी पशुसन किंचित करोगी थी नान्य गुणे वे करता रहूं, गुणों में सवय करता है ही नहीं, मैं करता हूँ नहीं, अकर्ता हूँ समझी, वो केवल प्रकृति को अर्पण कर दे तत्व पूजा हो जाएगा, हमारा नहीं है। तो सब में यही बात बताई, एक ही बात, कर्मणि अकर्म पश्यति, अकर्म कर्म ही है, यो माम पश्यति सर्व सर्वमिति, सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि च, आत्मा नहीं ये ज्ञान योग के लिए, सर्वभूतस्तम आत्मानम संपूर्ण भूतस्य मैं आत्मा ही है, और सर्वभूतानि च आत्मा सर्वभूतानि मैं भी है, तो सर्वभूतस्थम आत्मानम बताया, सर्वभूतानि आत्मने यहाँ स्थिति नहीं बताई, ले मैं ये सभी, तो ज्ञान योग से सब जगह परमात्मा है, भक्ति योग से सब परमात्मा है, कर्मयोग से भी खास श्लोक है, तो उसकी सेवा करने के लिए आई, तो क्या रहा कि सर्वभूतम आत्मानम, सर्वभूतम आत्मा नहीं एक रही, सर्वत्र समदर्शन, सब जगह सम देखता है परमात्मा स्वरूप, कोई देखता है कोई रहेगा बाकी, ऐसे ईश्वर देखने वाला उसे देख, मैं अदृश्य नहीं हूँ, मेरे अदृश्य नहीं होता, तो मेरे से वो अदृश्य ये, और अकर्म नहीं कर्म, अकर्म तो पदार्थ क्रिया को गया अभाव और भगवान का भाव हो गया भक्त के और उसका आत्म भाव हो गया सब में ना। मानो कर्मयोग से पदार्थ और क्रिया का अभाव हो गया। अब पदार्थ क्रिया संबंध बंधन क्या होगा, कारण गुण संगो से क्या संबंध होगा, और भक्ति से स्वकर्मणा तो फिर जो उसका पुण्य किया जो वहां पशु वही पशु नहीं। तो इसीलिए मैं अदृश्य नहीं, वो मेरी अदृश्य नहीं। अदृश्य तो हम संसार के पदार्थों को सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं, आवश्यक समझते हैं, अपने लिए समझते हैं, ये तो बंधन है। नाशवान पदार्थों को अपना समझना, अपने लिए समझना, देखो मूल बात। किसी का भी जीवन दूसरे की सहायता के बिना नहीं होता। राजा महाराजा हो, सेठ हो, मिनिस्टर हो, साधारण आदमी हो, दूसरों की सहायता के बिना निर्वाह नहीं होता। आप सड़क सड़क चलते हैं, कई सदन ऐसे में दूसरा हक नहीं रहेगा भाई, और का हक नहीं लेंगे। तो सड़क पर चलते हो तो सड़क पर क्या हक चलता है आपका, आपने बनाई सड़क। किसी वृक्ष नीचे ठहरते हो तो क्या वृक्ष आपने लगाया है, ये पद्म पुराण का बात हुई ना। तो पद्म पुराण की हिंदी टीका मिली नहीं थी, तो शेर जी कहते मैं हिंदी बोलता उसकी, तो उस बोलते बोलते बात आई कि चलते चलते सरोवर आ गया, जल पीना है तो सरोवर का जल पी करके उसकी मिट्टी लेकर बाहर डाल देना। देखो ये क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। शेर जी ने कहा कि सरोवर में तुम्हारा हक नहीं लगता, अरे मिट्टी निकाल दू क्या तुम्हारे लग गया, तो उसे पानी पिया है तो मिट्टी निकाल दू भाई। शेर जी ने बताया मानो दूसरे दिया है तो दूसरे उपकार करो, बिना उपकार कैसे ले मैं। तो परस्पर भाव अंतर, परस्पर एक एक ही पूजा करोगे तो क्या कल्याण हो जाएगा, निर्वाह बड़ा बढ़िया होगा। मैं मेरे लिए ही आपसे संबंध रखूं तो पतन होगा, मेरा संबंध आपके लिए, आपका संबंध मेरे लिए, तो दोनों सुख पाएंगे, आरंभ से कल्याण हो जाएगा। हमारा अस्तित्व तुम्हारे लिए हमारा है ही नहीं। स्थूल शरीर है तो कर्मियों के इष्ट देवता है संसार, ज्ञान के योग इष्ट देव प्रकृति, और भक्ति योग इष्ट देव परमात्मा। तो संसार की सत्ता मानते हम नहीं मानते, ईश्वर को प्रकृति को नहीं मानते, मत मानो। आप कल्याण चाहते हो कि नहीं, कल्याण चाहते हो तो कर्मयोग द्वारा सबका पूजन करो, सबकी सेवा करो। हमारे पास चीज है वो संसार में मिली है, ये हमारे शरीर मिला है तो माँ बाप से मिला है, और हम शिक्षित हुए तो दूसरों शिक्षा पाए हैं, बड़े हुए तो अन्न जल संसार का लिया है, सहायता संसार का लिया है, पढ़ाई और सो करी है, अपने घर की चीज क्या है। घर का अभिमान है और उसने ममतार अभिमान करे तो अभिमान ममता हमारी है ही नहीं, तो उनसे ली उनको दे देना। अब ऐसे आप आपस में दूसरों की सेवा करो तो कल्याण नहीं होता, क्या होगा, बंधन होगा कैसे। बंधन तो ममता और अहंता से होता, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सभी। कर्म योग में भी यही बात है और भक्ति योग में क्या कर सब दुख सुख क्षमी। यह बताया विहाय कामान यह सर्वान तुम्हार स्वर्ति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार। भक्ति योग में निर्मम निरहंकार है, सब वो भक्त में योग प्यारा है, तो निर्मम निरहंकार भक्ति योग में होना होगा, कर्म योग में होगा, और ज्ञान योग में अहंकार बलन दर्पण कामन क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम। तो ज्ञान योग में अहंता का पहले त्याग, पीछे ममता का त्याग, भक्ति योग कर्म योग में पहली ममता का त्याग, फिर अहंता का त्याग, है तो त्याग ही। ज्ञान योग में गर्व चार अहंकार बलन दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा शांत ब्रह्म भूत प्रसन्नात्वा न शोचित न कालसुनी, फिर मद भक्ति भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो निर्मम निरंकार तो होना ही पड़ेगा, मेरा है मैं हूं नहीं है, मैं मेरी का त्याग, संतों ने बाड़ी में कहा मैं मेरी का त्याग, ग्रामर मैं और मोर तोड़ते ही माया, माया तो ये मैं मेरा ही माया है, तू और तेरा मुक्ति हो जाएगी। मैं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, तू है तेरा है, भगवान भगवान होगा आपका है। अब आपकी चीज आपको देने में क्या हमारे परिश्रम क्या होता है। पिता काम करने के दिन में गए, प्यास लग गई घर पर आए, लाओ भाई जल पिया, स्त्री पानी ला रही। छोटा छोरा घुटनों के बल चलता है, वो एक चाबी ला करके और पिताजी के हाथ में देती। पिताजी उसे इतना बड़ा हो गया। क्या वो पिता के लिए दुर्लभ थी? और उसी की लाई हुई चाबी, उसी का ताला, उसी का आंगन, उसी का छोरा। केवल देने के भाव से पिता खुश हो गए। ऐसे आपके घर में है क्या? आप कहाँ से आए, कैसे आए, से कैसे मिला, शिक्षा कैसे मिली, निर्वाह कैसे हुआ, बड़े कैसे हुए, बलवान कैसे हुए, विद्वान कैसे हुए, समझदार कैसे हुए? अब ले तो लिया, दे नहीं तो चोर का काम है ना, उसी ने तेरे है, उसे चोर है वो, तो अपने लिया है तो देव विषम का हक लगता है। क्यों? बिना संगठन के बड़े से बड़े राजा महाराजा सेठ बिना दूसरे की सहायता जी नहीं सकते। तो सहायता लेते हो तो सहायता करो भाई। तो सहायता बुद्धि से की जाए, केवल केवल संसार की सहायता के लिए है हमें कल्याण हो जाएगा। और सर्वभूत आत्मा ना सर्वभूत स्थिति योग में भजित देगा तो उसके साथ एकता करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान को समझेंगे तो भगवान को ये चीज दे दी, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, भगवान ने अर्पण किया, भगवान खुश हो जाते। क्या पत्र पुष्प हमने पैदा किए? आप पुष्प पैदा कर सकते हैं, एक फल पैदा कर सकते हैं, पत्ता भी पैदा कर सकते हैं, नीम का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता आप नहीं कर सकते? वही तुलसी का पत्ता ले भगवान, भगवान खुश हो जाए। आपकी थी नहीं चीज, आपकी है आपकी पूजा की सामग्री। मुफ्त में पूजा सामग्री मिले, मुफ्त में उनके अर्पण करने से कल्याण मुफ्त में हो जाए, घर का क्या खर्च हुआ? बोल क्या खर्च होगा? स्वकर्माता हूँ घर जैसे बिंद मान हुआ उसी समय पत्र पुष्पम फलम तो यो में भक्तिया सती तदम भक्ति प्रेम से देता है, प्रेम के उपहार में भोजन कर लेता हूँ। तो ऐसे भगवान को भगवान की चीज समझे तो नहीं वस्तु वो भी ना तुम्हें ना तो आपकी वस्तु। तो संसार की वस्तु संसार को दे देना कर्मयोग, और प्रकृति की पैदा हुई प्रकृति से प्रकृति को दे देना अपना कुछ संबंध नहीं नारा हो जाना ये ज्ञान योग। और भक्ति के मालिक, भक्ति के मालिक भगवान, प्रकृति के संसार के मालिक भगवान, भगवान को देकर भगवान को चीज दे दी, भक्त हो गए मौज हो गई। चाहे भक्त हो जाए, चाहे ज्ञानी हो जाए, चाहे कर्मयोग हो जाए। योगाश्रयो में आप प्रभुता निर्णाम श्रेय विदित श्रेया एकादश के 20वें अध्याय में आता है कि ये क्या है सब, संसार का है सभी। तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब भक्ति योग में भगवान की चीज, ज्ञान योग में प्रकृति की चीज, और कर्म योग में संसार की चीज। संसार चीज संसार भी अपने मैं और ममता था ही हम कल्याण हो जाए। ज्ञान योग में प्रकृति की चीज, प्रकृति में अपने अलग हो गया। अरे भक्ति योग में भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपना उसमें कुछ नहीं अभिमान नहीं, तो कल्याण हो जाएगा। तीन योग बताए निरांग श्रेयो विदित श्रेया कल्याण के कारण से। तो ऐसे अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करना। मूल बात क्या है? हमें सबकी एकता है। एकता तभी होती है जब देत देत मन शंकर धर ही बलानुमान सदा हित कर ही। भक्ति प्रेमी के मित्रों के लक्षण बताए भगवान ने। सुग्रीव को कहा मित्रता वो है लेत देत मन संकोच न करे, लेता हुआ भी संकोच न करे, देता हुआ भी संकोच न करे। बदाती प्रतिगणनाती कोई माख्या प्रचते भूंगते भोजते षड विधम प्रीति लक्षण, ये छह प्रकार प्रीति का लक्षण है। ददाती प्रतिगणनाती देवे और लेवे भी, और कोई देवे ही देवे न देवे तो अभिमान पैदा होगा और उसके नीचे पैदा होगी भाई ये तो लेते ही नहीं देते, हम तो बड़े गरीब है गरीब ऐसे। तो ले तो दे तो मन शंकर धरे, प्रेम से दे दे उसका दे दिया, अपने प्रेम से दिया उसको दे दिया। ये मित्रता के लक्ष्य ददाती प्रतिगृहती गोजे माख्याति कृष्ण। और गहरी बात अच्छी मित्री हृदय बार कहे और उनके गहरी बात पूछे, तुम्हारे कोई दुख है संताप है और कोई तो तकलीफ हो तो, और भूखते भोजते भोजन भी करे भोजन भी करा तो क्या हुआ? सर्वदम प्रीति लक्षण। ऐसे संसार मात्र के साथ हमारा काम हो, जो वो सेवा करे वो ले रही, अपनी सेवा वो कर दी रही, ऐसी सेवा कर दी, सबके साथ एकता हो गया। केवल कहने से एकता नहीं होती, उपदेश है, किंतु खरे यद्यद आचरण की श्रेष्ठ तत्व देवी त्रोजना, जो श्रेष्ठ आचरण करता है वैसे दूसरे आचरण करते हैं, तो दूसरों के हित के लिए तो स्वकर्मणा तब जैसे हमारे लिए नहीं। स्त्री है पति के लिए, पति है स्त्री के लिए, माँ बाप है पुत्र के लिए, पुत्र है माँ बाप के लिए, भाई है भाई के लिए, भाई भाई भाई लिए, भौजाई भौजाई देवर के लिए, देवर भौजाई के लिए, बहन के लिए भाई, भाई के लिए बहन, सब ऐसे स्वकर्मा तो जैसे। पुराने जमाने में ऐसी बात थी, थोड़ी थोड़ी मेरे को याद है। पहली बात थी वो बहुत बड़ी थी, खेती करने वाला अनाज पैदा करता है, अनाज दे करके साग लिया अपना, और अनाज दे करके कम बर्तन लिया हुए, अनाज देकर घी लिया हुए, अनाज देकर तेल लिया हुए, अनाज देकर लून मिर्च लिया हुए, जैसे लून मिर्च होती है लून मिर्च देकर लिया हुए, बर्तन बनाने वाला बर्तन देकर दान लिया हुए, सब चीजें सबको मिलती सिक्का नहीं अपने। ये हमारी बीती गई, ये शिकार संग्रह की इच्छा हुई ना, इसे गलती हो गई। संग्रह करो तो ये भी दूसरों के हित के लिए है, जब कोई आ जाए तो मालिक समझना, भूखा आ गया मांगने के लिए, रोटी के मालिक आ गया, दे दो भाई ये रोटी, इसको मालिक आ गया तो ये मुझ तुम्हारी बेहतरी। अब रोजाना आकर बैठ के स्त्री अपने पुत्र बधु तो वो तो खाओ पियो पैरो सब काम करो, पर भोजन के वक्त आ गया तो भोजन का तो वो मालिक हो गया वो भी। बड़ी विस्तृत बात हमें मालूम थी, बताया है कि वो श्लोक बताया ना कि अतिथि जैसे भगना से कोई भिक्षुक आया और भिक्षु को खाली छोड़ दिया, आप कुछ नहीं दिया तो दो पाप तो दे जाएगा पुण्य ले जाएगा, तो विचार मुफ्त में ही मैं पाप तो ले जा पुण्य, पुण्य तो ले जा पाप दे जा मुफ्त में, क्या बात है ये, कोई न्याय है, आ गया रोटी के लिए। तो जो भिक्षु आया वो संग्रह करता कुछ तो कुछ तो संग्रह कर ही सकता था, 100, 200, 500, 1000, 10000 रुपए इकट्ठा कर तो सकता था ना, तो उसने संगता नहीं करी और भिक्षा के लिए आया तो उनकी चीज आप में ही रही और कहाँ रही, बताओ आप में तो संग्रह करते हैं हम, अरे आपने संग्रह नहीं किया तो हमारा हक आप में ही रहा, हम आए रोटी के लिए तो रोटी मालिक समझ दे दो, इतनी आप दे दो खत्म हो गया। पाप क्यों लगता है कि वो त्याग किया है केवल भिक्षा मांग कर अपना निर्वाह कर दिया और कुछ लेता ही नहीं, तो लेता 100, 200, 500, 1000, 10000 तो इकट्ठा कर ही सकता था वो, कोई कौड़ी पास में रखता नहीं, भिक्षा दिया दे दो भाई। तो इस तरह से दूसरों के हित के लिए सब काम करना है, यही तो अनुकर बल विषय भाई, इस शरीर का अपने विशेष को नहीं है, त्याग सेवा के लिए है, तो सेवा अपने करो, ये सेवा पूजा होगी, मनुष्य शरीर मनुष्य अगर प्रकृति कर्माणी प्रकृति अपना कोई मतलब नहीं है, अवश्य नहीं अवश्य परवश नहीं होगा, परवश दे तो कार्य थे हवसा कर्मा सर्व परवश हुआ, वो परवश हो जाएगा तो जन्म मरण में जाएगा, उनकी सेवा दे दो तो परश्वर हो जाएगा, अपने स्वतंत्र अपने मौज में रह जाएगा, अरे भगवान को दे तो भक्त हो जाएगा, वो तो संसार के साथ एक मिलकर के पदार्थ और क्रिया से तटस्थ हो गया, और वो पदार्थ क्रिया प्रकृति को देकर के स्वयं हो गया, और वो सब उस प्रकाश देकर भक्त हो गया, तो भगत को भगवान सिर पर चलाते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, प्रकृति स्वतंत्र हो गया और सब कर्म मुक्त हो गया, तो ज्ञान योग कर्म योग से मुक्त हो जाता है और भक्त मंदिर में भक्त हो जाता है। अब इसमें कोई शंका हो कुछ